Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. Max en Andy Grammer en The Thing I Love. We gaan vanavond verder met het mysterie rondom de kluis die hier al jaren op de redactie staat te verstoffen. We kunnen het niet verkroppen, we moeten hem openen. En we gaan vanavond in ieder geval heel dicht in de buurt komen. Tenminste, ja, dat hopen we. En je maakt vanavond nog kans op kaarten voor Pitbull en hoe, dat hoor je zo meteen. 538, Bas en Dylan. Waarom waren alle hardloopwedstrijden afgelopen weekend? Dat is de vraag die onze regisseur Ewan gisteren stelde. Ik heb niks met hardlopen, dus het zal mij kunnen liggen. Maar ik zag mensen hardlopen in Parijs, Enschede, Rotterdam, Hilversum, Amsterdam. Waarom was iedere hardloopwedstrijd ooit afgelopen weekend? Ja, we hebben het hier gisteren uitgebreid over gehad. We begrijpen het niet. Kijk, het weer kan je je voorstellen. Ja, als het lekker weer is, gaan we lopen. En het moet op een zondag, ja. Want dan is het lekker rustig in de stad. Maar het is helemaal niet handig, want als jij ze allemaal wil lopen, dan kan dat niet, want ze zijn allemaal in hetzelfde weekend. Ja, dat is maar ook zeker voor die broodlopers en zo, is dat echt... Ja, echt vervelend. Nou, maar goed. En daarover gesproken. Ja, over broodlopers gesproken. meer dan alleen maar brood, moet ik zeggen. Ja. Jeroen van Veen of de Wilde Ponslopers! Hey jongens, goedenavond. Hey. Nou ja, je zegt broodloper, dat is meer een Oreo-loper. Ik heb jou in de studio zien lopen. Toen je iedere dag 100 kilometer ging lopen, is dat alleen maar Oreo's te eten ook. Ja, dat klopt ja. Ja, dat komt nog een beetje uit de tijd van afgelopen zomer. Toen ben ik naar Sparta gerend. Ja. En ik ben vegan en dan had je niet zo heel veel te eten onderweg. En af en toe Oreo-koekjes, nou, zo'n echt te juichen. En denk het op brood en dat at ik op. En het is nu een soort ding geworden. Ja, wat goed zeg. Jeroen... Van alle mensen die deze vraag kan beantwoorden, leek jij ons wel de beste. Heb jij enig idee waarom dit is? Ja, ik denk het wel. Nou, sowieso inderdaad het weer. Dus je hebt voorjaarsmarathon en najaarsmarathons. Dat is gewoon het meest handig qua temperatuur. Hè. Je hebt natuurlijk ook wel andere marathons. Marathon des Sables of Barkley Run. Of soms is het op de Zuidpool, geloof ik, of op de Noordpool. Maar meestal is het ingedeeld dat het weer het meest gunstige is. En wat jij zegt, hè, kijk, je hebt natuurlijk broodlopers die elke marathon willen meepakken. Maar ik denk, het komt ook nog wel een beetje uit de tijd... dat, ja, dat er veel minder mensen een marathon renden. En dat er was uiteraard wel de marathon werd wel georganiseerd. Maar dan had je die toplopers, en die lopen er echt niet zoveel hoor. Die lopen er misschien 2 per jaar max. En dan willen ze echt het wereldrecord verbreken. Dus vandaar dat het zo tegenover elkaar is gepland. Dan kun je hem 1 keer proberen in de lente. En een beetje aan het eind van de zomer, begin herfst. Ja. Ja, duidelijk, hè? Ja, wat mooi, ontvangen. Hartstikke duidelijk. Dankjewel. Je hebt hem in Rotterdam gelopen, toch? Ja, ik heb Rotterdam gedaan, ja, afgelopen weekend met een volger van mij, een volgster. Ja. En ik had een oproepje gedaan. Ik dacht, ik had zo'n ticket, eentje. En ik dacht, het lijkt me wel heel tof om iemand te helpen. Geen idee of iemand dat wilde, maar nou, ik heb nog best wat berichtjes. En toen heb ik hem samen met haar in 5 uur 59 minuten en 13 seconden. Zo. We waren echt net op tijd binnen. Dat is 50 seconden of is het 47 seconden voor tijd. Maar vind jij dat dan nog moeilijk? Want je hebt natuurlijk die 100 kilometer per dag toen gelopen voor de 538 ochtendrun. Dan is dit toch een appeltje eitje voor jou? Ja, is zo. Maar dat is echt, hè? Ja, toch. Ja, dat snap ik. Ja, nee, was zeker zo. Maar wat wel is, ik liep een stuk langzamer hè, dan normaal. En dus er gaat veel meer energie naar beneden. En ik liep ook echt in de onderste regionen mee. Nou, ik heb daar wordt echt het verschil gemaakt. Ja. Elke meter is er één. Ze gaan er vol gas voor. Het gaat allemaal niet snel, maar het is echt niet normaal wat ze daar presteren. En je kunt je afvragen van, moet je dat doen? Maar ze gaan er wel voor. Ik vond het heel mooi om een keer te zien. Ja, wat lekker. Dankjewel voor de antwoord op de vraag. Hoe is het met je boek? Ja, ik wou zeggen, ja, de wereld ligt aan je voeten, heb je net uit. Ja, precies, ja. En het gaat over mijn hardloopavontuur naar Sparta. Dus inderdaad, de wereld ligt aan je voeten. Ga hem vooral lezen en dan kun je ook al die marathons met 2 vingers in huis. Nou, zit een Jeroen van Veen! Dat is alles wat ik wil. Schiebedum, babedum, bob,

538, je hoorde Marshmallow, Jelly Roll en Holy Water. Ik vind nogal wat. Het laat me niet los, merk ik. Dat hebben wij ook gemerkt. Ja. We zijn allemaal benieuwd, maar Bas. Ik wil je andere woorden uit mijn mond, ja. Ja, ik weet niet. Het is op een of andere manier. Ik lig daar dan ook 's nachts aan te denken, weet je wel. Oh, zo kennen we jou ook eigenlijk helemaal niet. Kijk, er staat al jaren een kluis op onze redactie. Niemand weet wat daarin zit. We hebben al onze collega's gevraagd. En nou ja, langzaam lijkt er een soort van sluitend antwoord te komen. Wat gebeurde er? Let op. Fel oranje kluis is het. Er staan alleen maar de letters MP achterop. En verder niks. We hebben geen idee. We hebben geen aanknopingspunten. Nou, toen zijn we gaan praten met Frank en Jelte van de middagshow. Oké, jongens. MP, zeg het eens. Waar denk je aan? MP, hè? Ja. Dan denk ik aan minister-president. Minister-president? Ja. Niet gek. Ja, maar ja, dat ding staat er al 20 jaar. Balken. Een kop. Als het echt zo lang staat, ik denk aan Michael Pilacic. Voormalig collega van ons, toch? Ja, ik vind Michael Pilacic niet gek. Maar ik vind minister-president ook niet gek. Ja, Michael Pilacic. Goeie lead. Ja, het echt top, want die zijn we dus gaan checken. Een oranje kluis met de letters MP erop. Ik heb echt geen idee. Ik denk MP Museumplein. Mijn laatste keer 99 was nog op het Leidseplein. Museumplein heb ik nooit meegemaakt. En toen hadden we niet een oranje kluis met die initialen, dus die is niet van mij. Dat kan nog wel eens een zoektocht worden, maar helaas kan ik je geen aanwijzing geven waar je moet gaan zoeken. Ja, en geen aanwijzing, zegt hij, maar de aanwijzing was echt uitstekend. Want Museumplein hadden wij nog niet over nagedacht. Daar was Koningsdag vroeger, maar Koninginnedag, noemen we nu in Breda, was eerst in Amsterdam. En toen hadden we wel een beetje een zoekenrichting. Een oud-medewerker die heeft ons uiteindelijk verteld dat het dus inderdaad ooit gedaan is voor een actie. Een of andere weggevenactie voor Koninginnedag. Ja, echt, zou je de kluis krijgen of zo? Geen idee, hè? Nou ja, de inhoud van de kluis. Of de inhoud, ja. Dat zou ik heb geen idee, dat weten we niet, dat wist zij ook niet helemaal. Maar dit is het punt waar we zijn. Ja, en toen ging ik gisteren mee schudden. Want ik dacht, zou er dan überhaupt nog wat in zitten? En toen hoorden we allemaal Rinkel de Kinkel. Niet Jeroen van Inkel, maar we hoorden echt, zeg maar, gerinkel uit de kluis komen. En toen zeiden we, zullen we hem openbreken? Mm-hmm. Nou, dat hebben ze van de directie van 538 gehoord. En toen zeiden ze, dit is al zoveel jaar een pronkstuk op onze redactie. Jullie gaan niet voor een scheidlollig itempje op de radio dat hele ding door midden zagen. Dus dat gaan we dan ook niet doen. Maar ja, we kunnen er wel. Ze hebben niks gezegd over boren. Nee, we kunnen er wel even een gaatje achterin boren. Er zitten al vier hele kleine gaatjes. Ja, dan kun je niet doorheen kijken. Niks aan. Dus dachten we, als we nou ergens precies in het midden zo een gat boren, dan zeggen we gewoon dat het altijd al zo was. Ja. Tenminste, dat hebben ze dan nu gehoord en dan is het niet zo. Maar doe niet echt afbreuk aan de kluis. Nee, we moeten eventjes een kijkgaatje maken. Want er zit iets voor de gaatjes die er achterin zitten. Dus als jij me bijpakt. Ja, ik heb mijn stoere boor meegenomen. Jij hebt voor kerst heb jij een stoere boor gehad. Dat is de eerste keer dat je hem gaat gebruiken, denk ik. Nee, ik hang wel eens dingen op. Maar dat zie je niet, want die vallen daarna weer. Oh, is dat het? Nou, Basti komt met zijn stoere boor deze kant op. En die gaat nu aan de achterkant van de kluis. Gaat hij lekker boren, lukt dat? Ik zou wel een beetje rechtervoor gaan staan. Maar ik moet natuurlijk ook nog even praten. Zal ik even teruglopen, anders? Ja, als jij daar, want dat kan ik. Ja, ik had jou natuurlijk ook de boormachine kunnen geven. Nee, doe maar niet. Maar doen we het in het midden achter? Ja, als je er precies in zit. Ja, dan prik je er dadelijk doorheen. Het kan ook aan de zijkant. Doe maar anders in het midden een beetje boven. In het midden boven, want er zit nooit iets heel hoogs in. Nee, goed. Oké. Kan ik? Ja, we zitten te wachten, maat. De grote vraag is of Bas er überhaupt doorheen komt. Kom je er doorheen? Ja. Ik zei, ja, je komt natuurlijk helemaal niet met een normale Makita-boor door zo'n kluis heen. Natuurlijk wel. Het is een kluis. De stoere boor blijkt niet stoer te boren. Nee, wat is het voor peperkoeken ding? Nou, wat is het? Bas die staat te kijken alsof hij 7 dagen niet gescheten heeft. Ja. Het kost Bas nog meer moeite dan de boor, zo te zien. Is het, ben je er doorheen? Hij heeft een deuk gemaakt. Ik heb een deukje gemaakt. En Ja. Zal ik het draai even een liedje? Ik draai even een liedje. Blijf ik even boren. Oké, ga je even boren nog. That we would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes tell me who won't be there. I gotta Avicii, Sandro Cavazza, je hoorde Without You. Bas is intussen proberen door de kluis heen te komen. Ik vind jou heel even wat zachter, Bas, als je het niet erg vindt. Even resume. Er staat hier een fel oranje kluis in de studio. Niemand weet wat erin zit. Achterop staan de letters MP. Daarvan dachten heel veel mensen online, en ook Frank en Jelte van de middagshow, dat het mogelijk Michael Pilarczyk zou zijn. Oud DJ bij 538. Tegenwoordig Mr. Mindset. En nou ja, uiteindelijk kregen we een berichtje van een oud marketingmedewerker van 538. Die zegt, nou ja, de kluis waar jullie het over hebben zou gebruikt worden voor een oude actie. Voor Koninginnedag op het Museumplein. Nou mochten we van de directie van 538 de kluis niet openbreken. Maar ze hebben niks gezegd over een gat boren. Nou, tijdens Avicii en Sandro Cavazza is één gat twee gaten geworden. Ja, want we kwamen erachter, het is helemaal donker in de kluis. Nou, maar zeg maar, ja, weet je wat een beetje het ding is? Nou, kijk, er zitten twee gaatjes achterin. Die zaten er al, maar daar konden we niks door zien. Dus we dachten, we boren een nieuw gat. Ik dacht namelijk dat er iets... Voor het lampje? Ja, nou, nee, überhaupt, zeg maar. Er zaten al twee gaatjes in. Snap je? Dat zijn gewoon ophanggaatjes van de kluis. Oh, die dingen, ja. Ja, en daar kun je niet doorheen kijken. Nee. We dachten, daar zit iets voor. Ja. Maar het is natuurlijk donker in de kluis. Dus... Maar kunnen we niet met een zaklampje erin? Nou ja, dat is dus het punt. Want ik dacht nu net, ja, ik zie door deze ook niks, want die is donker, dus ik heb er nog één geboord. Ja, nu hebben we in feite vier gaten. Maar ik heb het bewaard. Ik ga nu live op de radio kijken of we iets kunnen zien. Zaklampje op mijn telefoon. Ik schijn hem in een van die gaatjes. Oké. Okay. Bas, je hebt ze ook zo dicht bij elkaar gemaakt volgens mij, dat je niet helemaal gaat, lekker met je telefoon erbij kan. Het gaat precies. Ik zie je wat, of niet? Ja, ouwe! Hé? Maar wat? Wat zie je? Is dit een sterk staaltje acteerwerk of zit je er zijn te nemen? Nee, ik meen het erg, kom kijken. Je ziet hier... Als ja, ik had het niet weg hier. Ja, die knop. Ja, maat, het hele land hangt aan de lippen. We zitten met z'n allen die... Maar ik zie... Ik denk dat wel mee valt. Ik zie iets glinsteren. Of zo. Ja, het is een soort glas. Wat is... Ik zie glas? Nou, dan heeft Dylan het gisteren allemaal kapot geschud. Ik zie een soort glas. Hoe werkt dit? Ja, je moet even dat lampje precies... Oh ja! Maar... Wat zie ik? Wat is dit? Ja, het is... Zitten ook een soort van lampjes... Zitten er lampjes in? Nou ja, ze staan uiteraard niet aan. Al 30 jaar uit. Maar wat... Is dit voor ding? Maar het is een... Het rood soort... is het. Maar het, nee, lijkt... het is niet, nee, het is niet rood. Ja, wel, het is iets... Ja, maar het lijkt alsof het... Er is ook iets roods in. Maar ik ben toch niet... Het lijkt glas of zo, toch? Een rood glas. Ja, het reflecteert een heel klein beetje. Ja, maar... Hier nog een stickertje met KRT 69-2019. Is dat een code? Nee. Dat zou echt... Is dat de code? Is dat een soort schatkaart is dat het naar de volgende aanwijzing luidt? Nee, ik denk dat er niks mee te maken heeft. Wie hangt de code nou aan de binnenkant van zijn kluis? Nou ja, heel leuk jongens. Er zit, ja, maar goed, hoe krijgen we het er nou? Nou wil ik het hebben. Maar even, dus kijk. We weten inmiddels, het is dus een actie geweest voor het Museumplein. Koninginnedag. Een weggeefactie. Iets wat nooit is weggegeven. En er zit nog iets in. Ja, nee, ja, er zit wel wat in. Ja, het lijkt wel glas of iets, een of ander plaatje of een dingetje. Ja, ik kan nu niet kijken, ik heb mijn telefoon weggelegd. Maar ja, een plaatje, een dingetje en iets roods. Een soort wollen iets. Een wollen iets? Ja, weet ik veel. Maar dit, we gaan dit wel verdelen. We gaan even verdelen hoe dit eruit ziet. Misschien dat Nederland een idee heeft. Dus ga even naar 538 Avondshow op Instagram. En druk even op volgen. 538 Avondshow op Insta, dan gaan we het daarvoor laten zien. En dan ben ik benieuwd of jij enig idee hebt wat dat wij hier zien. Ja, kun jij wel intussen even ervoor zorgen dat al deze metaalsplinters hier weggaan? Want dit is gewoon mijn werkplek waar je dit gedaan hebt. Ja, nee, ja, daarom, ja, nee, okay. Daarom ook. Picking up boxes with our teeth, playing games we never played before. I was out of cell, you were so discreet, so typical of me for sure. Knives, forks, things I've never felt before. Crashing lies when you first saw me. Yeah, I met you at a dinner party. Chandeliers to eat in coffee. Yeah, I met you at a dinner party. We were pissed drunk, fought just for fun, but who would be the first to leave? One kiss on your neck, it was so concrete. I'm jouw hits, jouw 538.

Oké, even resume. Daarna hou ik echt even op over die kluis. Oprecht, daarna is het klaar. Er stond een kluis op de redactie. Die staat al jaren op de redactie. Fel oranje ding. We weten niks van die kluis. Niemand van onze collega's weet iets. We zijn zo langzaam een beetje dingen aan het puzzelen. Iemand zei, staat achterop MP, iemand zei... dat staat misschien voor Michael Pilacic. Dus wij naar Michael Pilacic. Die zei, daar heb ik niks mee te maken. Museumplein is het enige wat ik kan bedenken. Dat gingen we verifiëren. Ja, blijkt te kloppen. Ooit een actie wat niet door is, of die niet door is gegaan. Bla bla bla. Heel verhaal. Nou, goed, Koninginnedag, daar zou het allemaal mee te maken hebben. Weet ik wat allemaal. En ja, we hebben dit nog niet kunnen verifiëren. Dus misschien gaan we je blij maken met een dode mus. Maar we hebben een appje gehad. Ja, dit is een soort klokkenluider, is dit. Hou nou eens op. Nee, we zijn niet een soort aflevering van Bassie en Adriaan. Ja, het kan mij niet Bassie en Adriaan genoeg. Voelt ook zo. We zijn echt een soort inspecteurs. Nee, maar ik zit nu gewoon met Edward. De mysterie van de Oranje Kruis. Ja, ik zit nu gewoon met Edward Snowden in één ruimte. Wat is dit nou? Nou, lees voor, want ik geloof er helemaal niks van. Let op. Hey jongens, mijn moeder begon over een filmpje van jullie die ze op Insta had gezien. Jullie moeten haar denk ik even bellen, want zij heeft hem gemaakt voor Radio 538. Ze gelooft niet dat hij er nog in zit, want het was vrij kostbaar. Zijn we nog van naar Turkije geweest? Haha. Het gaat niet over de kluis. Het gaat over dat ding wat erin zit. Is een I. Ze omschrijft het als een I. Nou ja, we zagen een soort glasachtig ding. Haar nummer is 06, bla bla bla. Groetjes van Maggie. Ik zweer het je, jongen. Als jij dit allemaal vooropgezet hebt om ons in de maling te nemen... Dit begin ik ook echt te denken. Bas is, Bas, gewoon gek aan het worden. Ja, maar Bas is de hele dag, moet je even voor je zien... met die godganse klotenkluis bezig. We kunnen die Maggie nu bellen. Ja, dat wil ik dan wel. Nee, dat gaan we niet opzetten doen. We moeten naar kip of ei. Dat doen we dan lekker. Nou wil ik het weten ook. Nee, dan doen we dat lekker maandag. Ik vind het allemaal wel goed. Ik ben wel even klaar met die kluis. Nee, want dan zie je zo, dan nemen ze niet op. En dan hebben we allemaal geen tijd voor kip of ei. En mensen willen ook gewoon een normaal programma. Oké, we gaan even checken of dit klopt. Of dat iemand ons zit te kutten. Want dat kan ik me ook voorstellen. Zeg, als ik dit zou zitten te luisteren, dan zou ik ook... Maar als het echt is, dan stuurt een nummer. Zo, we gaan zit er iemand checken. Te luisteren die dit gelooft? we gaan het even factchecken. En dan komen we daar maandag op terug. Ja, dat is onze eerste reguliere avondshow. Dus zorg dat je er dan weer bij bent. En volg ons even, want dan kun je dus zelf ook even checken... wat we door dat gaatje zagen. Okay. 538 avondshow op Instagram. Wat zit je nou nee, ik wil gewoon door met kip of ei. Ik wil door met kip of ei. Ja, ik wil weten wat er in die klote kluis zit. Ja, daar speelt er niemand mee met kip of ei. Zij zijn allemaal al weg vanwege die kluis. Zometeen. Kip of ei. Ik merk dat het mij even helemaal niks kan schelen. Dat kip of dat ei. Ik wel hoor. Wat was mooier? De kluis of de... Nee. We spelen zo meteen kip of ei. Dat is een doodsimpel spelletje wat we iedere dag spelen. En de vraag is welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Antwoord kun je erop in de 538 app en dan maak je kans op een leuk prijzenpakket. Met vandaag twee Engelse iconen. De Tower Bridge of de Big Ben. Kom maar door via de app van 538. Daar kan je antwoord in sturen. Wat was er eerder? De Tower Bridge of de Big Ben. Voel mij zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het. Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 25 jaar. Jouw geld